اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء الیس فی جہنم مثوى للکافرین، اس آدمی سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچائی جب اس کے پاس آ جائے تو جھٹلا دے، بولے جھوٹ بول لے. اس میں دو باتیں بیان فرمائی گی، ایک تو یہ کہ اللہ پر افترا باندھنا، افترا کا مطلب سمجھتے ہیں، اللہ کی طرف ایسی چیزوں کو منسوب کر دینا جو اللہ نے نہیں کہی ہیں، بولے کہ یہ اللہ نے کہی، یا بندوں کی طرف ایسے اوصاف منسوب کر دینا جو اوصاف، جو صفات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں. اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ پر افترا باندھتا ہے اور اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. پہلے پارے میں ایک جگہ یہ فرمایا گیا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، مسجد بنی ہوئی ہے اس میں نماز پڑھنے سے روکے، مسجد بنی ہوئی ہے اس کو گرا دے. تو اس آدمی سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کے گھر کو گرانا ڈھانا اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا. اور ایسے لوگوں کو ایک بار خوفناک سزا دی جا چکی ہے اور ان کو قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا ہے. اللہ نے ان کا تذکرہ سورہ فیل کے اندر کیا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمایا کہ صنعاء کا، یمن کا بادشاہ ابرہا، وہ ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کر کے کعبہ ڈھانے کے لیے نکلا اور مکہ کے قریب ایک وادی، وادی محصر میں جہاں وہ بیریکیڈڈ ہے، روک لگا دیا گیا ایسا کہ اس کے اندر کوئی حاجی نہ جائے، کوئی آدمی نہ جائے. اس وادی میں جب وہ پہنچا تو اللہ تبارک و تعالی نے جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جنہوں نے اپنی چونچ کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں پکڑ رکھی تھیں، ان کنکریوں سے وہ مارتی تھیں، یہاں تک کہ ہاتھی بھی مر جاتا تھا، اس کا سوار بھی مر جاتا تھا. اس میں ایک نقطہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادت گاہ کی حفاظت اس طریقے سے بھی کرتا ہے، چونکہ دیگر مساجد کا جو حکم ہے، کعبہ اس حکم سے الگ ہے. سارے جو اللہ کے گھر ہیں دنیا میں، مساجد ہیں، وہ سب اللہ کا گھر ہی ہیں، لیکن کسی کو بیت اللہ نہیں کہا جا سکتا، خانہ کعبہ ہی کو بیت اللہ کہا جائے گا، جبکہ تمام مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، بطور خاص اس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. اور تین مسجدیں ایسی ہیں کہ ان کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف بغرض ثواب شد رحال نہیں کیا جا سکتا. شد رحال کا مطلب کہ وہاں کی طرف سفر کیا جائے ثواب کے لیے. ایک ہے کعبہ، دوسرے مسجد نبوی، اور تیسرے بیت المقدس. کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے نکلتے ہیں، جائز نہیں ہے وہ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت مسجد نبوی کے تابع ہے، مسجد نبوی کے اندر جانے کے تابع ہے. کوئی آدمی اگر صرف قبر نبوی کی زیارت کے لیے شد رحال کرتا ہے تو جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت یہ تابع ہے مسجد نبوی کے. مسجد نبوی میں آپ نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد آپ جا کر زیارت کر سکتے ہیں، گویا مقصود مسجد نبوی کے اندر عبادت ہے، مسجد نبوی کے اندر عبادت ہے، اس کے تابع ہو کر کے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی آپ زیارت کر لیں، وہاں السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر، آپ کہتے ہوئے آگے نکل جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہوئے، حضرت ابو بکر پر سلام بھیجتے ہوئے، حضرت عمر پر سلام بھیجتے ہوئے آپ ادھر سے گزر جائیں بقیہ، اور کوئی بھی وہاں پر حرکت کرنے سے منع کیا گیا. خانہ کعبہ میں ایک وقت کی نماز حدیث میں 100,000 کے برابر ہے، 100,000 کے برابر ہے. اور آج یہ رات اس کی جانتے ہیں کتنی قدر ہے؟ یہ رات جس کو مل گئی اس کو 1,000 مہینے کی عبادت کا ثواب مل گیا. بہت ہی عجیب و غریب رات ہے یہ، اور اس کا نام ایک قدر ہے. قدر، قدر کا مطلب ایک سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو عزت، عزت والی رات ہے، اور دوسرے قدر کا ایک مطلب ہوتا ہے تنگی، یعنی اتنے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں کہ زمین کے اندر تل رکھنے کی جگہ نہیں رہتی، پوری روئی زمین بھر جاتی ہے. اللہ، اتنے فرشتے ہیں اللہ کے. اللہ نے فرمایا وما یعلم جنود ربک الا هو، تیرے رب کے لشکر اتنے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں، اتنے فرشتے ہیں اس کے. اللہ، کتنا بازمت ہے نہیں. اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اس کی عظمت کا حال معلوم ہو جائے تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، پھر اللہ کا در چھوڑ کر کے کسی اور در پر مانگنے کے لیے نہ جائے. بتائیے، اتنے فرشتے اس کے ہیں، پوری زمین تنگ ہو جاتی ہے. قدر کا ایک مطلب ہوتا ہے تنگی، یعنی پوری زمین تنگ ہو جاتی ہے، فرشتے اتنے آتے ہیں، اور خاص طور سے حضرت روح الامین، اس لیے کہ اسی رات میں شب قدر میں قرآن حکیم نازل ہوا ہے، یعنی اس مہینے کی جو کچھ کریڈٹ ہے وہ گوز ٹو قرآن، اور اس مہینے کی جو عظمت ہے آلسو گوز ٹو قرآن، اور اس رات کی جو عظمت ہے آلسو گوز ٹو قرآن. اس پورے کے پورے مہینے کی عظمت، اس رات کی عظمت، ساری کی ساری اس کی جو عظمتیں ہیں ان کا کریڈٹ قرآن حکیم کو جاتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے جہاں لیلۃ القدر کا بیان کیا ہے وہاں پہلے قرآن کا ذکر فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. گویا اس رات کو جو کچھ برکت حاصل ہے وہ قرآن حکیم کے نزول کی وجہ سے ہے. اسی رات کو قرآن اترنا شروع ہوا ہے، اور جانتے ہیں زمین کا آسمان سے رشتہ قائم ہوا، بندوں کا اللہ تبارک و تعالی سے رشتہ قائم ہوا، اور سعید روحوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے قائم ہوا. اور ایک بات یاد رکھیے، یہ قرآن اوپر سے آیا ہے نا، جو اس کے ساتھ اپنا ربط بنا لے اوپر جائے گا، جو چھوڑ دے اس کے حق میں پستی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. وہی حال آج مسلمانوں کا ہے، اوپر سے آیا ہے. نازل کرنے کا مطلب کوئی چیز اوپر سے آ رہی ہے، انزال کا مطلب اوپر سے نیچے آنا، نازلنا فی لیلۃ القدر. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو بڑی ہی عظمت عطا فرمائی ہے. تو 100,000 نماز کے برابر آدمی کو ثواب ملتا ہے خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا، 100,000 کی نماز 100,000 کے برابر. مسجد نبوی میں 100,000 کی نماز 1,000 نماز کے برابر، 100,000 1,000، اور بیت المقدس میں 100,000 کی نماز 250 نماز کے برابر ہے. بعض لوگ 500 وغیرہ کہتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، وہ 250 ہے. 100,000 کعبہ میں نماز پڑھنے، 1,000 مسجد نبوی میں نماز پڑھنے، 250 بیت المقدس میں. ان تینوں کے علاوہ عبادت کی غرض سے کہیں اور جانا جائز نہیں ہے، کسی مزار کی طرف باقاعدہ سفر کرنا جائز نہیں ہے، کسی اور چیز کی طرف سفر کرنا بغیر ادے ثواب بالکل جائز نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو ان تینوں مسجدوں کے علاوہ نہ جانے کن کن آستانوں کی طرف ثواب کی غرض سے سفر کرتے ہیں، جو قطعاً حرام ہے، جو شرک ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت مسجد نبوی کی زیارت کے تابع ہے، زیارت قبر نبوی یہ تابع ہے زیارت مسجد نبوی کے، کہ اکیلے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے شد رحال کرنا جائز نہیں ہے. آپ مسجد نبوی کی زیارت کیجئے، اس کے بعد اس کے تابع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کیجئے. تو مسجد یہ بہت ہی بہترین جگہ ہوتی ہے، تمام بقاع میں، تمام جگہوں میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہوتی ہے، اور جو مقام بیت اللہ کو حاصل ہے اور دیگر مساجد کو نہیں ہے. تاہم مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، ان کو ڈھانا، اب وہ سب سے بڑا گھر ہے، اس کو ڈھانے کے لیے فوج آئی، پوری فوج کو پرندوں کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ لیکن یہ مسجدیں اگر ڈھا دی جائیں تو سزا ضرور ملتی ہے، اس لیے کہ اس آدمی سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو مسجدوں سے روک دے اور اس کی ویرانی کا سبب بنے، وسع فی خرابہا، اس کے ویران کرنے کی کوشش کرے، ایسا آدمی بھی بہت بڑا ظالم ہے۔ ان میں سے ایک ظالم یہ بھی ہے جو اللہ پر افترا باندھے، اللہ پر جھوٹ باندھے۔ کیا جھوٹ باندھا؟ دیکھو، اللہ کے علاوہ بیٹا بیٹی فلاں صاحب بھی دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ بگڑی فلاں پیر بھی بناتے ہیں، ہماری دعائیں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی سنتا ہے، سننے کے بعد بگڑی بناتا ہے، فلاں صاحب عالم الغیب ہیں جیسے اللہ عالم الغیب ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں غیر کی طرف منسوب کرنا افتراء اللہ ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ آج مسلمان جو مارے کاٹے جا رہے کہہ رہے ہم مظلوم ہیں، مظلوم ہیں آپ، آپ ظالم ہیں، آپ ظالم ہیں، ظالم مظلوم بنے پھر رہے ہیں، بتائیے ظالم ہیں جو مظلوم بنے پھر رہے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے یہ ساری حرکتیں تمہاری ہیں، اور ان ساری حرکتوں کی وجہ سے تم سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ تو افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ اور دوسرے، وہ کذب بالصدق، جا سچائی آئی لیکن جھٹلا دیا آپ نے، قرآن سب سے بڑی سچائی، قرآن کو جھٹلا دیا آپ نے۔ جھٹلانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ قرآن کے اصولوں پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ اس سچائی کا آپ نے انکار کر دیا، آپ سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہم لوگ مصیبتوں میں گرفتار ہیں، اس کا واحد سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہوا ہے، اور اللہ کے تعلق سے ہم نے ایک غلط نظریہ قائم کر رکھا ہے، اور جھوٹ پر جھوٹ باندھتے چلے جا رہے ہیں اللہ کے اوپر۔ آگے فرمایا گیا، وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اے ہمارے حبیب، یہ اللہ کے علاوہ سے آپ کو ڈراتے ہیں، اللہ کے علاوہ سے آپ کو ڈراتے ہیں، جیسے خانے کعبہ سے آدمی نکلے گا تو پیٹھ بتا کر نکلتا ہے کعبہ کو، لیکن جب کسی مزار سے نکلے گا تو قبر کو پیٹھ بتا کر کے نہیں نکلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل میں اللہ کی مسجد خانہ کعبہ کا احترام کم ہے بالمقابل اس قبر کے۔ خانہ کعبہ سے نکلے گا تو پیٹھ بتا کر نکلتا ہے، گھوم جاتا ہے، اور جب کسی قبر کے پاس سے، کسی مزار کے پاس سے نکلتا ہے تو پیٹھ بتا کر نہیں نکلتا، بلکہ ایسے ایسے کرتا ہوا پیچھے ہٹتا ہے۔ وہ اللہ فرما رہا ہے یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس وجہ سے کرتا ہے کہ لوگ ڈراتے ہیں کہ ارے پیٹ بتا کر نکلے گا تیرا ستیاناس ہو جائے گا، تو وہ یخوفونک بالذین من دونی، یہ غیر اللہ سے تجھے ڈرا رہے ہیں کہ اگر تو ان کا احترام نہیں کرے گا تو تیرا معاملہ بگڑ جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے الیس اللہ بکافن عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکافن عبدہ، کہتے فلا اقتدار آ گیا تو مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہو جائے گی، مسلمان مٹ جائیں گے۔ وہ یخوفونک بالذین من دونی، غیر اللہ سے ڈرا رہے ہیں آپ، اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا بات کہی گی، سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں، وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِ، غیر اللہ سے تمہیں ڈرا رہے ہیں لوگ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ علیس اللہ بکافن عبدہ، ہمارا تعلق تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح سے قائم ہو جائے، دنیا کی کون سی طاقت ہے جس قوم کو مٹا سکے؟ تو وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِ، یہ غیر اللہ سے آپ کو ڈراتے ہیں، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ دیکھیے، آپ کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے، سارے افسران رشوت خور ہیں، اب ایک آدمی رشوت نہیں کھاتا ہے، لوگ ڈراتے ہیں، ارے سارے کے سارے لوگ رشوت خور ہیں، آرام خور ہیں، اگر تو نہیں کھائے گا نکال دیا جائے گا، تیری نوکری کا معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا، تو بھی رشوت لینا شروع کر دے، اللہ فرما رہا ہے کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہاں سے اگر اس کی نوکری چھوٹ گئی رشوت نہ کھانے کی وجہ سے، حرام نہ کھانے کی وجہ سے، تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اس بندے کو روزی نہیں دے گا؟ بہت سارے لوگ مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر کام کر رہے ہیں، اور انہیں شک ہے کہ آیا یہ دھندا حلال ہے یا حرام ہے، شک پیدا ہو جائے چھوڑ دینا چاہیے، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اللہ فرما رہا ہے یہ غیر اللہ سے ڈرا رہے ہیں کہ اگر تو یہ دھندا نہیں کرے گا تو بھوکا مر جائے گا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ کتنی وسیع آیت ہے، آپ پھیلاتے چلے جائیں اس کو، الیس اللہ بکافن عبدہ ویخوفونک بالذین من دونی، فلاں اقتدار آ گیا تو مسلمان مٹا دیے جائیں گے، اللہ فرما رہا ہے غیر اللہ سے ڈرا رہے ہیں، اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا کیا شان ہے بولنے کی، کیا انداز ہے بولنے کا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ کس سے ڈرا رہے ہو تم؟ دنیا والوں سے ڈرا رہے ہو؟ قرآن کا قرآن حکیم جہاں ایک طرف دل کو سکون بخشتا ہے، دماغ کو راحت دیتا ہے، قلب کو طمانینت دیتا ہے، وہاں انسپریشن دیتا ہے، آدمی کو انسپائر کرتا ہے کہ وہ زندگی گزارنے کے میدان میں، زندگی کی راہ میں کبھی مایوس نہ ہو، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے بھی مایوس نہیں ہونا ہے کبھی بھی، اور نہ غیر اللہ سے ڈر کر کے کسی حرام کام کے اندر پڑنا ہے۔ اسی وجہ سے آگے جو آیت ہے اس کے اندر یہ بات کہی گئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اسی پاری کی آیت، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ کچھ لوگ ہیں گناہ کر لیتے ہیں بہت زیادہ، کہتے ہیں کہ اب گناہ میں پڑے رہو، اتنے گناہ کر لیے ہیں کیا اللہ بخشے گا، ہم تو گناہ میں ڈوبے ہوئے، اللہ فرما رہے سارے گناہوں کو بخش دے گا، شرط یہ انابت ضروری ہے، وانیبو الی اللہ، اللہ کی طرف تم لوگ جھکو، توبہ کر لو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ انسان کے بدن میں دو روحیں ہوتی، جی ایک روح حقیقی ہوتی ہے اور ایک روح حیوانی ہوتی ہے جسے ہم جان کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ایک روح کو ہم خواب میں نکال لیتے ہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ سوتے وقت اور موت کے وقت روح کو نکال لیتا ہے، گویا کہ روح دو وقت نکلتی ہے، ایک موت کے وقت نکل جاتی ہے تو واپس نہیں آتی۔ اچھا اللہ فرما رہا ہے کہ جب ہم خواب میں نکالتے ہیں تو ویرسل الاخرى، تو اس کو ہم واپس لوٹا دیتے ہیں، خواب کے اندر نکلتی ہے روح۔ دیکھو آدمی کہاں کہاں دیکھتا ہے، اور خواب کی تعبیر صحیح ہوتی ہے، کچھ تو بھی دیکھ کر کے آئی ہے روح، اس کا ایک مطلب ہوتا ہے، خواب کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ ابن سیرین کے پاس ایک صاحب آئے، کہا کہ حضرت خواب کی تعبیر بہت اچھا بتاتے تھے، ان کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا، اردو میں بھی آ گئی ہے وہ کتاب تعبیر الرؤیا، بستانی کی بھی ایک بڑی عجیب کتاب ہے اس سلسلے میں تعبیر الرؤیا، یہ بہت مشکل سبجیکٹ ہے، بہت مشکل فن ہے، دنیا کا مشکل ترین سبجیکٹ ہے خواب کا، خواب کی تعبیر بتانا، یہ کوئی اور ایک خاص قسم کی فزکس ہے وہ، اور روحانی فزکس ہے وہ، روحانی فزکس ہے وہ۔ محمد ابن سیرین اور نبیوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف کو بطور خاص یہ علم دیا گیا تھا خوابوں کی تعبیر کا۔ محمد ابن سیرین کے پاس ایک آدمی آیا، کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ میرے کھاٹ کے نیچے جہاں میں سوتا ہوں آگ جل رہی ہے۔ ارے کہا کہ جلدی کر، اپنے بال بچوں کو باہر نکال لے، تیرا گھر گرنے والا ہے۔ جیسے ہی اس نے بال بچوں کو باہر نکالا گھر گر گیا، اس کا گھر گر گیا، یہ خواب کی تعبیر بتائی۔ دوسرے سال جہاں اس نے گھر بنایا تھا، دوسری جگہ گھر بنایا اس نے، کہا کہ حضرت اب میں پھر اپنے بال بچوں کو باہر نکال لوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے اپنے چارپائی کے نیچے پھر دیکھا ہے کہ آگ جل رہی ہے۔ کہا کہ خوش ہو جا، جا کر کے اپنی چارپائی کے نیچے کھود، خزانہ گڑا ہوا ہے۔ وہ حیران ہوا، کہا کہ خواب ایک ہے تعبیریں دو ہیں، وجہ خواب ایک تعبیریں دو، خواب ایک ہی ہے کہ کھاٹ کے نیچے آگ جل رہی ہے لیکن تعبیریں مختلف ہیں۔ کھودا جا کر کے تو سچ مچ وہاں کھاٹ کے نیچے ایک دفینہ نظر آیا، کافی سونا کافی مال تھا۔ جواب دیا کہ خواب کی تعبیر کی ایک کیفیت ہوتی ہے، تو نے جو پہلی مرتبہ خواب دیکھا تھا وہ گرمی کا موسم تھا، گرمی کے موسم میں آگ کا قریب ہونا یہ تکلیف کی علامت ہے، اور یہ جو خواب تو نے ابھی دیکھا ہے یہ درحقیقت سردی میں دیکھا ہے، جب سردی ہوتی ہے تو آدمی کو آگ اچھی لگتی ہے قریب سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواب کی تعبیر کی جو انالیسس ہوتی ہے اس کا جو تجزیہ ہوتا ہے وہ مکمل ایک روحانی تجزیہ ہوتا ہے، آدمی ایک ہی خواب کی مختلف تعبیریں دیتا ہے، اور معبر جو ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو نگاہ میں رکھ کر کے بولتا ہے، تو گویا کہ روح نکلتی ہے باہر۔ تو اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمی۔ اور فرمایا گیا کہ اس کے اندر غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ کتنی عجیب حقیقت بیان کی گئی، جو روح حیوانی ہوتی جان وہ نہیں نکلتی، تبھی تو اس کی سانس آتی جاتی ہے، وہ کہاں نکلے گی؟ یہ روح حقیقی جس کی وجہ سے انسان مکلف ہوتا ہے عبادتوں کا، شریعت کا، اسی روح حقیقی کی وجہ سے جس کو ہم روح انسانی کہتے ہیں، اسی کی وجہ سے وہ مکلف ہوتا ہے، اور یہ روح حیوانی جو جان ہوتی ہے تو جانوروں میں بھی ہوتی ہے. تو یہ روح حیوانی جو جان ہے, جان, جان اور روح میں فرق ہے, جان موجود ہوتی ہے روح نکلتی ہے, یہ جان موجود ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح کو واپس لوٹا دیتا ہے. اگر لوٹائے نا تو یہ جان بھی کام کی نہیں رہتی, یہ بھی نکل جاتی ہے. یعنی ان دونوں میں گہرا تال میل ہے. تھوڑی دیر کے لیے نکلتی ہے لیکن اس کا تعلق اس سے ہوتا ہے جیسے سورج کا, سورج کی کرنوں کا زمین سے تعلق ہوتا ہے. روح کے نکلنے کے بعد جان سے اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے, رابطہ ختم نہیں ہوتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی تشبیہ دی ہے کہ روح جب نکلتی ہے تو اس کا تعلق بدن کے ساتھ ایسے ہوتا ہے جیسے سورج کی کرنوں کا تعلق زمین سے ہوتا ہے ایسے, اور روح کو پھر واپس کر دیتا ہے. یا روح ہے حیوانی موجود ہوتی ہے, جان موجود ہوتی ہے, آدمی سانس لیتا ہے. اچھا یہ دونوں ایک ساتھ نکل جائیں تو آدمی مر جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے روح ہے حقیقی پہلے نکل جاتی ہے, یہ جان بعد میں نکلتی ہے. کبھی جان پہلے نکل جاتی ہے, روح حقیقی بعد میں نکلتی ہے, ایسا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان کے مر جانے کے بعد 3 منٹ کے بعد ای سی جی کرنے والے وہ بتاتے ہیں وہ کہ انسان کے مر جانے کے بعد دل کی دھڑکن بند ہو جانے کے بعد 3 سیکنڈ کے بعد, 3 سیکنڈ کے بعد دماغ مرتا ہے. کیوں بھائی, جان تو نکل گئی, اب کیا چیز ہے 3 سیکنڈ کے بعد, 3 سیکنڈ ابھی زندہ ہے وہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کو ایک سائنسداں کے اوپر پیش کیا گیا, وہ ایمان لے آیا تھا, وہ اس نے کہا بالکل صحیح ہے جو بتایا گیا, بالکل حقیقت پر مبنی. آگے اللہ نے فرمایا کہ کسی کٹر مشرک کو اور مومن کو پہچاننا ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے, رسول کی تعریف بیان ہو رہی ہے, تو آدمی چی بجبی رہتا ہے, اون نہیں آ نہیں بیٹھا رہتا ہے, اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کوئی تلخ دوا پلائی جا رہی ہے. لیکن جیسے امام صاحب کا تذکرہ ہوتا ہے یا کسی بابا کا تذکرہ ہوتا ہے کہ وہ ہوا میں اڑ رہے تھے یا اس طریقے سے وہ پانی پر چل رہے تھے, آہا خوش ہو جاتے. تو یہ مشرک کی اور ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو تو اس کے ایمان میں زیادتی ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا ذکر ہو تو اس کے ایمان میں زیادتی ہو. لیکن کافر کیا ہوتا ہے, مشرک کیا کرتا ہے, جب امام کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے, اللہ کے رسول کے تذکرے پر خوش نہیں ہوتا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور اس کی قدرت بیان کی جاتی ہے تو چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے, خوش نہیں ہوتا. لیکن جب باباؤں کی قدرت کا ذکر آتا ہے, ان کی کسی لایانی اور فضول قسم کی کرامت کا ذکر آتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے, پانی پر چل لیتا ہے, ہوا میں اڑ لیتا ہے. علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میاں ہواؤں میں اڑنا اور پانی کے اوپر چلنا یہ چند دن کے مجاہدے اور ریاضت کی بات ہے, آدمی کر سکتا ہے, پریکٹس سے اڑ سکتا ہے اور پریکٹس سے پانی پر چل سکتا ہے. سب سے مشکل چیز زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عمر پابندی کے ساتھ عمل کرنا, یہ سب سے مشکل کام ہے. سب سے بڑی کرامت یہ ہے, سب سے بڑی کرامت ہے, نہیں سب سے بڑی کرامت ہے. تو یہ ایک مشرک کی اور ایک مومن کی پہچان بتائے گی کہ اگر پہچان نہ ہو تو پہچان لو. اس کے بعد فرمایا گیا کہ میدان حشر کے اندر 3 قسم کے لوگ ہوں گے اور 3 باتیں بولیں گے. ایک بولے گا ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین, کاش ہائے افسوس میں نے اللہ کے بارے میں اس کے احکام کے بارے میں کوتاہی نہ کی ہوتی, تفریط نہ کی ہوتی, کوتاہی نہ کی ہوتی, میں بھی اچھے عمل کر کے آیا ہوتا, آج جہنم میں جا رہا ہوں. تو بعد لوگ حسرت کریں گے, آرزو حسرت کریں گے, اور حسرت کرنے سے کوئی اس وقت فائدہ نہیں ہوگا. دوسرا کیا بولے گا, او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, معاملہ تقدیر کے اوپر چھوڑ دے گا, میری تقدیر ہی میں ایسا لکھا ہوا تھا, اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقی ہو جاتا تھا. تو پہلا آدمی حسرت کرے گا, دوسرا آدمی معاملہ تقدیر کے اوپر ڈال دے گا کہ میری تقدیر کے اندر ایسا لکھا ہوا تھا, اور تیسرا بولے گا کہ کاش میں, وہ بولے گا یوم یار العذاب, جب وہ عذاب کو دیکھے گا تو ایسا کہے گا لو ان لی کرتن فاکون من المحسنین, کاش کی ایک مرتبہ دنیا میں پھر لوٹا دیا جاتا تو میں نیکی کر کے آ جاتا. یہ تینوں کی تینوں چیزیں میدان حشر کے اندر آدمی کرے گا. 3 قسم کے لوگوں میں اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ تینوں میں سے کسی میں مت ہونا, پہلے ہی پیپر دے دیا گیا ہاتھ میں, پھر اس طریقے کے لوگوں میں شامل مت ہونا. کہ ایک گروپ تو وہ ہے جو حسرت کرے گا, کاش ایسا نہ کیا ہوتا میں نے, ایک بولے گا میری تقدیر کے اندر ایسا لکھا ہوا تھا, ایک عذاب کو دیکھنے کے بعد بولے گا دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جاتا. تو جب پیپر پہلے آپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے تو خدا کے لیے تم لوگ میدان محشر میں سے میدان محشر میں ان تین گروپوں میں سے کسی گروپ کے اندر شامل نہیں ہونا. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سب سے بڑا جاہل کون معلوم ہے؟ سب سے بڑا جاہل, اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں شرک کرنے والا. قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون, آپ کہہ دیجئے غیر اللہ کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو عبادت کی, جاہلو. اس کا مطلب یہ ہوا جو شرک کے اوپر قائم رہے وہ جاہل, اور جو شرک کی طرف لوگوں کو بلائے وہ جاہل. اس کا مطلب سب سے بڑی جہالت شرک ہے. قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون, اس کے بعد شرک کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ شرک کتنا خطرناک مرض ہے. ولقد اوحی الیک والی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین, کہ آپ سے پہلے اور آپ کے اوپر بھی یہ وحی کی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا, کسی نبی نے شرک کیا, تو اس کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. یہ شرک کی شناخت اور قباحت کو بیان کیا گیا کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے, اس کی موجودگی میں انسان کا کوئی عمل معتبر نہیں ہوتا. جن لوگوں کے دلوں میں شرک ہے ان کا روزہ قبول نہیں ہوتا, جن لوگوں کے دلوں میں شرک ہے ان کا صدقہ قبول نہیں ہوتا, جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے ان کی نماز قبول نہیں ہوتی, جن لوگوں کے دلوں میں شرک ہے ان کا کوئی بھی عمل اللہ کی نگاہ میں معتبر نہیں ہوتا. لئن اشرکت لیحبطن عملک, تمام کے تمام اعمال غارت ہو جاتے ہیں. تو ایک تو شرک کرنے والا سب سے بڑا جاہل, شرک کی طرف بلانے والا سب سے بڑا جاہل, اور دوسرے شرک کی شناخت اور قباحت یہ تھی کہ اسی موجودگی میں کوئی عمل اللہ کی نگاہ میں مقبول نہیں ہوتا. اور آخر میں فرمایا سب سے بڑا شکر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. دھندا کیسا چل رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے. لڑکا کامیاب ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے. سوال یہ کہ سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اختیار کر, صرف اسی کی عبادت کر. اس کا مطلب توحید سب سے بڑا شکر ہے. اس کا مطلب اگر آدمی توحید پر قائم نہیں ہے وہ شاکر ہے ہی نہیں, اس لیے کہ سب سے بڑا شکر توحید ہے. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین, اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جا. آج کتنے لوگ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے, یہ شکریہ نہیں ہے بلکہ توحید پر قائم رہنا یہ سب سے بڑا شکر ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا تعلق فرشتوں سے بتایا ہے. ہاں, فرشتوں سے بڑا گہرا تعلق ہے ہمارا. اب فرشتوں سے محبت کیسے کریں گے آپ؟ اللہ فرما رہا ہے فرشتوں سے محبت کرو. وہ کیا کرتے ہیں تمہارے لیے تم کو معلوم ہے؟ اب دیکھو, الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. تو اللہ فرما رہا ہے کہ فرشتے کئی قسم کے ہیں. ایک تو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, اللہ اکبر, اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں فرشتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے اور اسی عرش کو وہ لوگ اٹھائے ہوئے ہیں, برابر ہے؟ تو گویا اللہ سے بہت قریب ہے. تو الذین یحملون العرش, ایک تو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, ومن حولہ, اور کچھ عرش کے ارد گرد ہیں, یہ بھی عرش کے ارد گرد ہیں, وہ عرش سے قریب ہوئے. ایک تو عرش سے ٹچ ہیں, جس عرش پر اللہ مستوی ہے وہ بہت قریب ہوئے. ومن حولہ, کچھ عرش کے ارد گرد ہیں وہ بھی اللہ کے بہت قریب ہوئے, یعنی بہت قریب ہیں اللہ کے. الذین یحملون العرش ومن حولہ, یہ قریب رہنے والے فرشتے, دوسرے فرشتوں کو چھوڑو, یہ جو انتہائی قریب ہیں اللہ کے, بالکل قریب ہیں, یہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم, اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. لہذا تم اللہ کی تسبیح بیان کرو. ویؤمنون بہ, اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں, اور وہ دعا کرتے ہیں, کیا؟ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وفق للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقیم عذاب الجحیم. وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیری رحمت بڑی بہت وسیع ہے, اے ہمارے رب جو لوگ توبہ کر لے تیرے بندوں میں سے تو انہیں معاف کر دے. فغفر للذین تابوا, انہیں معاف کر دے. وہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں کہ جتنے بھی گنہگار بندے ہیں اور وہ توبہ کر لیں تو اے اللہ انہیں معاف کر دے. اس کا مطلب عرش کے اٹھانے والے جو فرشتے ہیں ان سے ہمیں محبت کرنی چاہیے. ہمارا کام کر رہے ہیں, ہمارے لیے دعا کر رہے ہوں, اور جو ہمارے لیے دعا کرے وہ محبت کا مستحق ہوتا ہے. تو دعا کر رہے, فغفر للذین تابوا, جو توبہ کر لے انہیں معاف کر دے. وَتَّبَعُوا سَبِيلَكَ, اور جو تیرے راستے پر چلیں. کون سا راستہ؟ صراط مستقیم. نبی جو بتائیں اس راستے پر چلو, بابا جو بتائیں, مولوی صاحب جو بتائیں, فلاں صاحب بتائیں, وہ راستہ نہیں چلنے والا ہے. وہ راستہ, تیرا راستہ جو قرآن کا راستہ ہے. وَتَّبَعُوا سَبِيلَكَ, اور کیا دعا کرتے ہیں؟ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, اے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لینا. یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے عرش کے ارد گرد ہیں. اور یہ تو ربنا وادخلہم جنات عدن اللتی وعدتہم, اے اللہ ان کو جنت میں داخل کر دینا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا رہا. ومن صلح من آبائیہم, اور ان کے باپ دادا کو بھی. ومن ذریاتہم, ان کے بچوں کو بھی. اللہ اکبر, فرشتوں سے ہمارا تعلق دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور کون سے فرشتے؟ یہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو عرش کے قریب ہیں، وہ ایسی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ جو توبہ کرے ان کو معاف کر دے، تیرے رسول کے راستے پر، تیرے راستے پر جو چلے اللہ انہیں معاف کر دے، وقیم عذاب الجحیم ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، ربنا وادخلهم جنت جنت میں داخل کر دے ان کو بھی، ومن صلح من آبائهم اور جو شرک سے بچ گئے ہیں ان کے آبا و اجداد ان کو بھی جنت میں، ومن ذریاتهم ان کی اولاد کو بھی جنت کے اندر ڈال دے، اور ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواج ان کی بیویوں کو بھی، اور عورت ہے تو ان کے شوہروں کو بھی، اس کے ازواج یہ جو ہے مرد کے لیے بھی آتا ہے، شوہر کے لیے اور بیوی کے لیے بھی آتا ہے، تو ان کے شوہروں کو بھی ان کی بیویوں کو بھی، تو ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم، اور آخر میں وقهم السيئات، اللہ برائیوں سے ان کو بچاتے رہنا، اس لیے کہ جو برائی کرتا ہے اللہ تو ان پر ناراض ہو جاتا ہے، تو اے اللہ ان کو برائیوں سے بچاتے رہنا، اوہ کیا پیاری پیاری دعائیں ہیں فرشتوں کی، وہ بھی جو عرش سے قریب ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کہ تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں، تمہیں ہمارے فرشتوں سے محبت کرنا ضروری ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ قرآن پڑھنے پر معلوم ہوتا ہے، قرآن کو سمجھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کیا بتا رہا ہے، قرآن مطلب جنتر منتر تھوڑی ہے کہ پڑھ رہے ہیں لوگ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں لوگ سن رہے ہیں، ارے کیا ہے بھائی، سمجھو بھی تو، پڑھو بھی، سنو بھی اور سمجھو بھی، اصل چیز سمجھنا ہے، کوئی جنتر منتر کی کتاب تھوڑی ہے، ہدایت کی کتاب، کتاب ہدایت ہے، نور ہے وہ، اس روشنی کو لے کر کے تم زندگی کا سفر طے کرو، اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا، زمین کتنے دن میں بنی ہے اور آسمان کتنے دن میں، زمین 4 دن میں بنی ہے، آسمان 2 دن میں، جی فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْن 2 دن میں، اور یہ فی 4 أيام 4 دنوں میں، کیسے؟ پہلے زمین بنی کہ پہلے آسمان؟ قرآن کی بعض آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پہلے بنی ہے، آسمان بعد میں بنا، بعض آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پہلے بنا، زمین بعد میں بنی، تو اصل کیا ہے؟ تو سورہ انبیاء کی ایک آیت کریمہ سامنے رکھ لے، مسئلہ حل ہو جاتا، اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو چھت بنایا ہے، اب بولیے آسمان کو جب اللہ چھت کہہ رہا ہے اس کا مطلب زمین پہلے بنی ہے، اس لیے کہ بنیاد پہلے بنائی جاتی ہے، چھت بعد میں ڈالی جاتی ہے، پتہ یہ چلا کہ زمین پہلے بنی ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو چھت بتا رہا ہے، سقف مینس روف، چھت، یہ سیلنگ یا روف کچھ بھی کہہ لیجیے آپ، نیچے والی کو سیلنگ بولتے ہیں، اوپر کو روف بولتے ہیں نا چھت کو، تو وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ہم نے آسمان کو چھت بنایا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ چھت ڈالنے سے پہلے بنیاد ضروری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہلے بنائی گئی ہے، آسمان اگر چھت ہے تو آسمان بعد میں بنایا گیا، اس لیے کچھ چھت سے تعبیر کیا گیا، اچھا تو ایسا شک ہوتا ہے کہ بھئی زمین پہلے، کسی آیت میں شک ہوتا ہے کہ آسمان پہلے، تو اس کو کس طرح حل کیا جائے؟ اس طرح حل کیا جائے کہ پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا مادہ بنایا، اس کا جو میٹیریل ہے، میٹر اس کا جو ہے وہ بنایا، اور اس کے بعد آسمان کا جو مادہ ہوتا ہے وہ بنایا، تو مادہ بنانے میں پہلے زمین کا مادہ بنا، بعد میں آسمان کا مادہ بنا، برابر ہے؟ تو اس مادے کے اعتبار سے زمین پہلے بنائی گئی، زمین کا مادہ پہلے بنا، آسمان کا مادہ بعد میں، تو زمین پہلے بنائی گئی سمجھو، اور اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سنوارنا شروع کیا، 7 آسمان بنائے، پھر زمینوں کو بنانا ہوا، ساری چیزیں، تو پہلے آسمان کو بنا دیا اور بعد میں زمین کے اوپر ساری چیزیں، درخت ہے، یہ ہے، وہ بنا دیا، تو اب کوئی تعارض نہیں رہا، بات سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آگئی؟ ارے بھائی مادہ جب بنایا گیا تو پہلے زمین کا مادہ بنایا گیا اور آسمان کا مادہ بعد میں، گویا کہ زمین پہلے بنی، آسمان بعد میں بنا، اور اس کے بعد جہاں یہ کہ آسمان پہلے بنا، تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے مادے کو پہلے پھیلا دیا اور اس سے 7 آسمان بنائے، ستارے بنائے، ساری چیزیں بنائی، اور وہ بننے کے بعد پھر زمین کی طرف متوجہ ہوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 دن کے اندر زمین کو پر اشجار ہیں، وہ قدر فیہ اقواتہا، جو بھی روزی کی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر مقدر کر دی، سب پھیلا دی، اس طرح کل ملا کر کے 6 دن میں ہوا، فی 4 أيام ان پلس 2 = 6 ہو گیا، فی 4 أيام اور فی یومین 6 دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنا دیا، اللہ اکبر، یہاں ایک مشین بنانے میں برسوں لگ جاتے ہیں، کائنات ہے، اللہ اکبر، کہتے ہیں یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ اگر نور کی رفتار سے، نور کی رفتار، نور کی رفتار کتنی ہے؟ روشنی کی رفتار کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے نور کی رفتار کیا ہے؟ روشنی کی رفتار کچھ ایسے 1 لاکھ کچھ ہے ایسا 1 سیکنڈ کے اندر، تو روشنی کی رفتار سے کسی ہوائی جہاز کو چھوڑا جائے، جبکہ ایسا جہاز بنانا ناممکن ہے جو روشنی کی رفتار سے چل سکے، آدمی نہیں بنا سکتا، روشنی کی رفتار اتنی ہے، تو روشنی کی رفتار سے کسی ہوائی جہاز کو خلا میں چھوڑا جائے، کہتے ہیں کہ جب تک یہ کائنات کے آخر تک پہنچے گا تب تک کائنات دگنی ہو جائے گی۔ اب یہ ایک نوری رفتار سے ایک جہاز چل رہا ہے، اور جیسے ہی کائنات کے آخر میں پہنچا کائنات ڈبل ہو گئی ہے، کائنات پھیلتی جا رہی ہے، ہاں ٹھہری ہوئی نہیں ہے، کائنات وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ، اور اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں، کیا شان ہے بولنے کی، وہ آدمی حیران ہو جائے، میتھمیٹکس کے جتنے پیمانے ہیں، فزکس کے پیمانے سارے کے سارے تھک تھک جائیں، ناپ نہیں سکتے۔ نوری رفتار سے ایک جہاز چل رہا ہے، کائنات کی حد میں پہنچا کہ کائنات ڈبل ہو گئی، اس کا مطلب آپ کا یہ جو خیالی جہاز ہے یہ ہمیشہ یہ بیچ ہی میں رہے گا، کبھی کائنات کے آخر تک نہیں پہنچ سکتا، کائنات اتنی وسیع ہے، یہ عالم ہے کائنات کا، اتنی بڑی کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن کے اندر بنایا، اور بنانے کے بعد باقاعدہ وسعت دیتا جا رہا ہے، ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے، ایکسپینشن ہوتا جا رہا ہے اس کا، وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجرم لوگ اس کے سامنے آئیں گے، تم نے فلاں جرم کیا، بولے بالکل نہیں، ایسے کٹر بدماش ہوں گے وہاں، اللہ کے سامنے بول دیں گے، عالم الغیب کے سامنے، بالکل نہیں کیا، تو اللہ پوچھے گا یہ جو ہمارے فرشتوں نے لکھا ہے تیری کتاب میں یہاں غلط لکھا ہے، بولے بالکل غلط لکھا ہے، بالکل غلط لکھا ہے۔ وہ غالب نے کہا نہیں ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، یہ جب دونوں لکھ رہے تھے تو ہمارا کوئی گواہ بھی تھا، جو چاہا انہوں نے لکھ لیا، تو پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، ایسے ہی لکھ لیا انہوں نے، اللہ فرمائے گا تو نے جرم کیا، بولے نہیں، تو یہ تیری کتاب میں جو ہمارے لکھنے والوں نے لکھ دیا ہے غلط لکھا ہو، بولے بالکل غلط لکھا ہے، میں نے یہ نہیں کیا، تب اللہ فرمائے گا بہت بدماش ہے بھائی، اب اللہ کہے گا زبان پر مہر کر دو اس کے، نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اب پھر بات ہم کس سے کریں گے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ چمڑے کو حکم دے گا، جلد بولتے ہیں اسکن، اب ایک سائنسی تحقیق آ چکی ہے جس کو اسکن اسپیچ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، اسکن اسپیچ، چمڑا بولتا ہے، یہ ایک سائنسی تحقیق آ چکی ہے اب جس کو کہتے ہیں اسکن اسپیچ، بینی وہی قرآن حکیم بولتا ہے، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، اب وہ چمڑا بولے گا اللہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کیا تھا اس نے، یہ کام کیا تھا، جو لکھا وہ بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل صحیح ہے۔ اب یہ انسان بولے گا رے بھائی کیوں مصیبت میں پھنسا رہا ہے، لما شهدتم علينا، تو ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہا ہے، تو نے گواہی کیسے دی، زندگی بھر تو چپ چاپ رہا، بولا نہیں کبھی بھائی ایسا کیوں کر رہا ہے، تو کیسے بولا، تو زندگی بھر خاموش رہا، تو بولے گا قالوا انتقنا الله الذي انتقى كل شيء، اس کو کہتے ہیں نطق جلدی، جلد معنی اسکن، اور نطق معنی بولنا، بینی اسکن اسپیچ، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا انتقنا الله الذي انتقى كل شيء، زبان جس طرح زبان کو بولنے کا اشارہ دیا اللہ نے، ایسے ہی چمڑے کو بھی بولنے کا اشارہ دیا، نقطہ یہ ملا کہ یہ زبان، یہ جو چمڑا ہے یہ سی سی کیمرے کی طرح ہے، آپ بلڈنگ میں سی سی کیمرہ لگا دیتے ہیں نا، یہ انسان کی یہ جو عمارت ہے بدن کی، یہ پوری جو محل سرائے ہے، یہ بدن کی جو محل سرائے ہے، اس بدن کی محل سرائے کے اندر یہ چمڑے کے سی سی کیمرے لگے ہوئے ہیں پورے کے پورے، اور سائنس یہ بولتی ہے کہ آدمی جو کچھ بولتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، اس چمڑے کے اندر چھپ جاتا ہے، اور اس کو باقاعدہ اس کو ریوائز کیا جا سکتا ہے، ریوائنڈ کیا کر کے سنا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، گویا یہ پورے کا پورا جو چمڑا ہے انسان کا، پورے بدن کے اندر یہ سی سی کیمرے ہیں، یہ تصویر کو بھی لے رہے ہیں اور آوازوں کو بھی کیچ کر رہے ہیں، یہ ایک سائنسی تحقیق ہے، اور آج سے 1400 سال پہلے قرآن حکیم وہ بتا چکا ہے کہ جلد گواہی دے گی، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا انت، کیا حیرت انگیز کلام ہے، سبحان اللہ حیرت انگیز کلام ہے، بولے کیسے، بولے جس نے زبان کو بولنے کا اشارہ دیا تھا اس نے آج ہمیں اشارہ دے دیا بولنے کا، بولنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہوتی، آزا بولتے ہیں، ہاں قرآن حکیم سے ایک نقطہ اور معلوم ہوا کہ انسان جرم کیے رہے تو اس کے آزا بولنے لگتے ہیں، سمجھنے والا چاہیے، دیکھا گیا کہ کمپارٹمنٹ کے اندر جو بغیر ٹکٹ رہتا ہے، ٹی سی داخل ہوتا ہے ڈائریکٹ اسی سے مانگتا ہے ٹکٹ پلیز، اس کے پاس ٹکٹ نہیں رہتا، اس لیے کہ اس کا پورا بدن بولتا ہے کہ میرے پاس ٹکٹ نہیں ہے، تیسی یعنی اس کے جسم کے حرکات اس طریقے سے ہو جاتے ہیں جو اس کے جرم کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا بدن بولتا ہے، انسان کا بدن بولتا ہے، صرف پہچاننے والا ہونا چاہیے، پہچاننے والا ہونا چاہیے۔ اور بعض لوگ تو آوازوں سے پتہ لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا انجینئر تھا کوئی، وہ گاڑی میں سفر کر رہا تھا، گاڑی کی آواز سے اس نے پتہ چلا لیا کہ آگے پٹری کٹی ہوئی ہے، ٹرین حادثہ ہو سکتا ہے، گاڑی کی رفتار کم کر دی گئی، آگے دیکھا گیا تو سچ میں پٹری کٹی ہوئی تھی۔ آوازوں کو پہچاننے والا ہونا چاہیے، آوازوں کو پہچاننے والا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جلد سے بولے گا کہ تو بول، اب جلد فوراً بول دے گی غلط بول رہا ہے، جو کچھ لکھا ہوا بالکل صحیح ہے۔ یہ کہے گا لیما شہید تمہ علینا، ہمارے خلاف تم لوگوں نے گواہی کیوں دی؟ قالوا انتقل اللہ الذی، زبان تو نہیں ہے کیسے بول رہی ہے؟ قالوا انتقل اللہ الذی انتقل کل شیء، جس نے ہر چیز کو زبان دی ہے اس نے ہم کو بھی زبان دے دی۔ البتہ یہ اسکن اسپیچ ہے، جو ایک سائنسی فیکٹ ہے، ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے، ایک سائنسی حقیقت ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ برائی مت کرو، برائی کا جواب برائی سے نہیں۔ کوئی پاخانہ پڑا ہوا ہو، اب پیخانہ ڈال دیجئے، پیخانہ صاف ہوگا نہیں، بلکہ پیخانوں کو صاف کرنے کے لیے پانی ضروری ہے۔ اس طرح برائی کو دفع کرنے کے لیے نیکی ضروری ہے۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن، آدمی برائی کرے تو اس کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو۔ لہذا یہ کہنا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے بالکل غلط ہے، اینٹ کا جواب پھولوں سے دینا چاہیے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیوں کے بدلے میں دعائیں دی، اور یہی سب سے بہترین طریقہ ہے، سب سے صحیح طریقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، تم ایسے مت بنو، اولئک ینادون من مکان بعید۔ یہ بہترین تعبیر، خوبصورت ادیبانہ ترکیب ہے کہ کسی آدمی کو دور سے پکارا جا رہا ہو تو آواز تو آتی ہے مگر سمجھ میں نہیں آتی، بھائی دور سے کوئی پکار، من مکان بعید، ایک لمبے دور دراز مقام سے آدمی پکار رہا ہے تو کچھ آواز تو آ رہی ہے کہ کوئی بول رہا ہے، لیکن وہ کیا بول رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن حکیم بولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے یہ کہتا ہے کہ تمہارے کان اس طریقے سے نہیں ہونے چاہیے کہ جیسے کوئی دور سے پکار رہا ہو تو صرف آواز سمجھ میں آتی ہے، آپ کو کیا بول رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ لہذا یہ میرا قرآن صرف آواز کے سمجھنے پر منحصر مت ہو جاؤ، بلکہ سمجھو کہ بولنے والا کیا بول رہا ہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، ایسے مت ہو جاؤ کہ دور سے گویا کہ تمہیں پکارا جا رہا ہو، بلکہ آواز نہیں، صرف آواز سن رہے ہو تم، سوچنا یہ چاہیے کہ پکارنے والا پکار کیا رہا ہے۔ صرف سماعت کے اوپر دار و مدار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو آواز سنی جا رہی ہے اس کا مفہوم کیا ہے۔ یہ 24ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کل تفصیل سے روشن ڈال دیں گے، کیا الکوہل کے بارے میں ہے، اور ایک جنوبی اور ہائیوے کے قرآن شروع پر، اور کچھ سوالات ہیں، کل تفصیل سے جواب دے دیں گے ہم۔